funkcją zmieniania mleka Laty Crema otrzymasz aż 250 zł na karcie podarunkowej. Mediamarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, piątek, 10 grudnia, minęła 11. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. A w serwisie ustalenia polskiego śledztwa w sprawie przechwycenia przez Białoruś samolotu z opozycjonistą. Najnowszy bilans czwartej fali pandemii, jest mniej zakażeń niż wczoraj i o świątecznej choince i szopce, które stanęły w Rzymie. To służby specjalne reżimu Łukaszenki stały za przechwyceniem samolotu pasażerskiego w maju tego roku. Rzecznik koordynatora służb specjalnych przedstawił nowe fakty w sprawie zmuszenia maszyny lecącej z Aten do Wilna z opozycjonistą Ramanem Pratasiewiczem na pokładzie do lądowania w Mińsku. Konferencję prasową Stanisława Żaryna śledzi Martyna Szymczakowska. Powiedz, jakie są ustalenia? Stanisław Żaryn pokazał kilkunastominutową prezentację, która powstała na podstawie zebranego materiału dowodowego, a która jednoznacznie wskazuje, że kluczową rolę w całej sprawie odegrały białoruskie służby. Dla kontrolera lotów utworzono nowe stanowisko pracy oraz wbrew przyjętym standardom wygenerowano nową częstotliwość na potrzeby komunikacji z samolotem Ryanair. Zabieg ten sprawił, że korespondencja nie była słyszalna dla załóg innych samolotów. Materiał dowodowy udowadnia, że w kluczowych momentach operację sprowadzenia samolotu do Mińska prowadził oficer białoruskich służb. Na prezentacji mogliśmy również zobaczyć dowody świadczące o tym, że pilot otrzymał informację o rzekomym zagrożeniu bombowym jeszcze przed wysłaniem wiadomości mailowej na europejskie lotniska. A puentą zaprezentowanego materiału jest wniosek, iż cała operacja sprowadzenia samolotu do Mińska została sprowokowana przez stronę białoruską i miała na celu zatrzymanie białoruskiego opozycjonisty Ramana Pratasiewicza. Martyna Szymczakowska, dziękujemy. 24 991 nowych zakażeń koronawirusem, zmarło 571 osób z COVID-19, podał pół godziny temu resort zdrowia. W szpitalach jest ponad 23 700 chorych. W sumie przygotowanych jest obecnie prawie 31 000 łóżek na oddziałach covidowych. Ostatniej doby wykonano prawie 225 000 szczepień przeciwko COVID-19. Wiceminister kultury Jarosław Sellin powiedział, że powszechny obowiązek szczepień byłby zbyt daleko idący krokiem. Gość programu Pierwszego Polskiego Radia mówił, że Polaków trzeba zachęcać do szczepienia, nie zmuszać. Uważam, że powinniśmy zachęcać do szczepień, ale jednak nie wprowadzać przymusu. To byłby krok zbyt daleko idący. Ludzie mają prawo do pewnego sceptycyzmu, choć ja go osobiście nie rozumiem, bo jednak uważam, że świat medyków należy w tej sprawie słuchać, a ten głos jest w tym środowisku dosyć jednoznaczny. Natomiast należy różne zachęty wprowadzać. W pełni zaszczepionych przeciwko koronawirusowi jest już ponad 20 milionów 630 tysięcy osób. Minionej doby było 121 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski, informuje Straż Graniczna. W tym miesiącu to już jest 617 prób nielegalnego przekroczenia z Białorusi do Polski, w tym roku 38,5 tysiąca. Jak dodaje rzeczniczka Straży Granicznej Anna Michalska, kilkuosobowa grupa migrantów próbowała też dostać się do Polski przez uszkodzone wcześniej ogrodzenie z zasieków. Na odcinku ochranianym przez placówkę Straży Granicznej w Narewce zauważyliśmy uszkodzoną koncertinę oraz kilku osób, które prawdopodobnie przygotowywały się do nielegalnego przekroczenia granicy. Na widok patroli te osoby wycofały się w głąb terytorium Białorusi. W listopadzie było prawie 9 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi. Działania Rosji przy granicy z Ukrainą, pandemia i współpraca gospodarcza z Azją to główne tematy spotkania przywódców dyplomacji państw grupy G7. Szczyt najbogatszych krajów świata odbywa się w Liverpoolu. Adam Dąbrowski. Muzeum Liverpoolu na słynnym zabytkowym nabrzeżu miasta przez 3 dni będzie miejscem spotkań szefów dyplomacji. To miejsce nieprzypadkowe. Port, który w dniach swej największej chwały był kluczową częścią globalnego imperium. A po Brexicie szefowa brytyjskiej dyplomacji Liz Truss chce podkreślić otwarcie na świat. Gdy spotkam się z liderami G7, moje przesłanie będzie jasne. Czas przejść do ofensywy i przyłączyć się do nas w poszerzaniu granic wolności. In advancing the frontiers of freedom. Liz Truss nie ukrywa, że jednym z głównych tematów będzie zachowanie Rosji, działanie Moskwy w pobliżu granicy z Ukrainą. Już wcześniej brytyjska dyplomacja postawiła sprawę jasno, próba naruszenia terytorium Ukrainy byłaby, tu cytat, strategicznym błędem. Inny temat to pandemia oraz szczepienia, a królestwo chce też zacieśnić więzy z państwami Azji, stąd zaproszenie dla przedstawicieli krajów ASEAN. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Świąteczna choinka i szopka stanęły na placu Świętego Piotra w Rzymie. Uroczysta inauguracja dziś o zmroku. Piotr Kowalczuk. Choinka pochodzi z Andalo w Trydencie, gminy liczącej około 1000 mieszkańców, położonej w alpejskiej części Włoch. To 28-metrowy świerk, waży ponad 8 ton. Zawisną na nim wykonane w Trydencie drewniane ozdoby. Oświetlenie zapewnią oszczędne żarówki LED. Natomiast szopka wykonana została w Peru, w Huanca Velica w Andach. To jeden z najbiedniejszych regionów kraju. Położony jest na wysokości ponad 3700 metrów nad poziomem morza. Szopka składa się z 30 figur naturalnej wielkości. Wykonane zostały z drewna i materiałów ceramicznych. Ubrane są w lokalne stroje ludowe. Tradycję ustawiania choinki i szopki na placu Świętego Piotra wprowadził Jan Paweł II w 1982 roku. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całym kraju pochmurno, na wschodzie może padać śnieg, na zachodzie trochę więcej przyjaśnień i deszcz ze śniegiem. Temperatury od minus 1 do plus 2 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Za wolność, za solidarność, za nas wszystkich. W 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego podziękujmy tym, którzy walczyli o naszą wolność. 13 grudnia o godzinie 19.30 w naszych oknach zapalmy świeczki i uczcijmy bohaterów tamtych wydarzeń. Kampanię społeczną Instytutu Pamięci Narodowej Zapal Światło Wolności wspiera Biuro Programu Niepodległa. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, ty wiesz, jak działają w Media Expert te multirabaty na święta? No, na kupowanie prezentów super działają, bo na przykład piąty prezent możesz mieć 99% taniej. A to się Mikołaj ucieszy. W Media Expert multirabaty na święta. Drugi produkt w promocji 25% taniej. Trzeci 44, czwarty 77, a piąty produkt aż 99% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Choinka, prezenty, rodzinna atmosfera i stół pełen pyszności. A ty jakie masz skojarzenia ze świętami? Gazy, wzdęcia i ciężar na żołądku. Niestety mój organizm nie bierze sobie wolnego na święta. A nie słyszałaś o Multigastro? Multigastro? Tak. Suplement diety Multigastro to moc 6 ziół, które wspierają prawidłowe trawienie oraz pracę żołądka, wątroby i jelit. Redukują nadmiar gazów i uczucie pełności. Multigastro. Prawdopodobnie najsmaczniejsze krople na trawienie. Dostępne w aptece. Zdrowid. W świątecznym miasteczku w Leroy Merleau już jest świeża dostawa choinek. Formowana jodła kaukaska o wysokości od 175 do 225 cm z frezowanym dniem za 59,90. Aby ułatwić świąteczne przygotowania, dostarczymy je do Ciebie już za 10 zł. Regulamin promocji w sklepach Leroy Merleau. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Do Trójka przed południem. Trójce przed południem. Ponownie witamy Państwa w składzie Katarzyna Cygler przy mikrofonie. Audycję wydaje Monika Góral, a realizuje Anna Regulska. Dziś na ekrany naszych kin wchodzi film Biały Potok w reżyserii Michała Grzybowskiego i z jedną z odtwórczyń głównych, jednej głównej roli, jak z tego wybrnąć, jeżeli tych kilka jest głównych ród, z aktorką Agnieszką Dulębą-Kaszą będzie rozmawiał Ryszard Jaźwiński w swoim fajnym filmie. Naukowczynia, proszę Państwa, to jest tytuł wystawy, którą można oglądać w Galerii Śluza i naszym gościem będzie w tej godzinie członkini zespołu kuratorskiego tejże wystawy, pani Anna Piguła, a wystawa dotyczy kobiet, pierwszych naukowczyń Uniwersytetu Poznańskiego. Było ich, przynajmniej tych, o których wspominają kuratorki na wystawie, 11 wyjątkowych osobowości, które przeszły niezwykłe trudy. Myślę, że z naszej perspektywy to jednak wyjątkowe osiągnięcia ponad normą tak naprawdę. Czeka nas także materiał z Krakowa, bo tam ruszają w sobotę niezwykłe warsztaty DJ-skie dla również osób niepełnosprawnych, bo ci, którzy będą prowadzili te warsztaty, czyli DJ Edim D i Daniel Drums, twierdzą, że naprawdę każdy może prowadzić, być DJ-em i te trudności związane z fizycznością nie są tutaj żadnymi obostrzeniami i dlatego zajrzymy do nich, do Krakowa. Czekam na wiatr, co rozgoni ciemne, skłębione zasłony. Stanę wtedy naraz ze słońcem twarzą w twarz. Czekam na wiatr, co rozgoni ciemne, skłębione zasłony. Stanę wtedy naraz ze słońcem twarzą w twarz. Ziemia się, głodne źrenice skradają resztki światła. Ziemia się, czarny horyzont zachodzi na czoło. Nie patrzę, odchodzisz, czuję, ale nie płaczę. Ziemia się, głodne źrenice skradają resztki światła. Ziemia się, czarny horyzont zachodzi na czoło. wyraźnie patrzę. Odchodzisz, czuję, ale nie płaczę. Czekam na wiatr, co rozgoni ciemne, skłębione zasłony. Stanę wtedy naraz ze słońcem twarzą w twarz. Czekam na wiatr, co rozgoni ciemne, skłębione zasłony. Stanę wtedy naraz ze słońcem twarzą w twarz. Dziś na ekrany naszych kin wchodzi Biały Potok w reżyserii Michała Grzybowskiego. To wprawdzie jest, drodzy Państwo, komedia satyryczna, ale przez większą część seansu ogląda się w dużym napięciu. To jest za sprawą nieoczekiwanych wydarzeń w życiu dwóch mieszkających po sąsiedzku małżeństw. I jedną z tej czwórki głównych bohaterów zagrała Agnieszka Dulemba-Kasza. I z tą aktorką rozmawia Ryszard Jasiński. Fajny film. To chyba zawsze jest szczególne wyzwanie, zadanie aktorskie, gdy na planie trzeba się spotkać w bardzo kameralnym jednak gronie, jak było w tym wypadku. W związku z tym, że wszyscy pracujemy od lat w teatrze, to nie było trudne. Jesteśmy przetrenowani i w improwizacji, i w tekstach, i w tym, żeby być uważnym, czujnym na partnera, podawać ten tekst różnie, zależnie od tego, jak on zareaguje, więc to było wspaniałe wyzwanie, które miało dosyć dużą temperaturę grania. To się też czuje, oglądając film, bo to napięcie psychologiczne między bohaterami. Nie dość, że zmienne, to jeszcze naprawdę z każdą kolejną sceną coraz mocniejsze. To prawda. Ta akcja się napędza, idzie w górę po prostu bardzo szybko. Widzowie mówili właśnie, bo jesteśmy po premierze, że nie mieli czasu na oddech, że tak szybko się ta akcja toczyła i była tak zaskakująca. Czy miała pani na planie swoje ulubione sceny i ulubionych partnerów do tych scen? Ja gram żonę Dobromira Dymeckiego i bardzo lubię z nim grać, ponieważ on mnie rozśmiesza. Rozśmiesza mnie jako człowiek. Myślę, że ja na niego działam podobnie. No a całe te czwórkowe sceny, potem przyjemność grania z Marcinem Dorocińskim, z którym spotkałam się po raz pierwszy, też była duża. Julia Wyszyńska, której też nie znałam. Każdy wnosił coś nowego, na co trzeba było być czujnym i to był dobry trening. A jeśli chodzi o samą treść i te interakcje między bohaterami, czego widzowie właściwie mają się spodziewać tutaj? Bo ścieżek, którymi możemy pójść, idąc za nimi, jest wiele. Ja myślę, że widzowie mogą się spodziewać dobrej zabawy i satyry na klasę średnią, tego, że zobaczą siebie w tych wątpliwościach, w tych postaciach, w tych podejrzeniach. Myślę, że będą się identyfikowali z wieloma scenami z tego filmu. Co było najtrudniejsze, żeby zbudować czasami bardzo silne napięcie na planie? Te sceny kręciliśmy dosyć długo, mieliśmy czas, mogliśmy się przygotować, a ja mam tak, że jak już wchodzę w jakieś takie rozchwianie emocjonalne, to ono mnie trzyma i potem mogę sobie nim żonglować. Natomiast na pewno trudne było to, że kręciliśmy bardzo dużo scen nocą. I to było potwornie męczące, kiedy plan kończył się o 5 rano. I jeszcze dodatkowo przecież nie można było przespać całego dnia, bo my żeśmy pracowali w innych rzeczach. Ja na przykład dojeżdżałam do Kalisza na spektakle, więc miałam naprawdę taki moment kryzysowy, byłam zmęczona po prostu. Ale to się akurat mogło w niektórych scenach bardzo przydać. Oczywiście, bo jak aktor zmęczony, to nie kalkuluje i nie wymyśla głupot, tylko po prostu gra tak, żeby było dobrze, nie udaje za wiele. Ale mam też na myśli sytuację bohaterki. Ach, no tak, no to oczywiście, że tak, że to też robiło dobrze dla mojej Kasi. Odbiór był fantastyczny. To było naprawdę ekstra. Ludzie wychodzili i mówili, słuchajcie, świetne kino, ono jest takie niepolskie. To jest jak komedia francuska, włoska. No natomiast śmiałem, ale wiesz, w pewnym momencie zobaczyłem tam siebie i pomyślałam sobie, o kurczę, jest to rzeczywiste bardzo. Teraz oddają Państwo Biały Potok już widzom. Czy jest jakiś szczególny adresat tego filmu? Myślę, że jest to komedia dla inteligentnych ludzi, którzy poszukują w komedii czegoś więcej niż świata korpo przeniesionego z komedii romantycznych amerykańskich. Na pewno jest to komedia dla klasy średniej, bo to jest o klasie średniej. To jest w sumie bardzo polskie wszystko, co tam się dzieje. Z Agnieszką Dulembą-Kaszą rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Ooh, I'm a rebel just for kicks, I've been feeling it since

to były momenty bardzo trudne dla takich kobiet, które jednak zdecydowały się zrobić taką karierę naukową. Dokładnie. Dlatego też myśląc o tej wystawie, chcieliśmy pokazać nie tylko nasze bohaterki, których finalnie wybraliśmy 11, ale także cały kontekst kulturowy i społeczny, w którym one funkcjonowały, w którym one musiały się mierzyć na swojej drodze do bycia studentkami, bycia później pracowniczkami naukowymi. I także pokazujemy, że tak naprawdę one przetarły szlaki nam, swoim następczyniom, które w kolejnych latach, dziesięcioleciach zaczynały studia, zaczynały kariery uniwersyteckie i też dzięki nim dzisiaj wydaje nam się to takie dość oczywiste, że kariera uniwersytecka jest do wyboru zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn, a właśnie nie zawsze tak było. I te pierwsze, które przecierały te szlaki, które wchodziły do tych instytucji, miały naprawdę trudno. Na czym polegała ta trudność, którą państwo zdefiniowaliście, prezentując tę wystawę i którą możemy zauważyć, będąc na tej wystawie? Tutaj pokazujemy jakby dwa takie pokolenia i dwie drogi do edukacji. Pierwsze to są kobiety, które swoją edukację gdzieś zaczynały pod koniec XIX wieku albo na początku XIX i XX wieku. I to był moment, kiedy na ziemiach polskich jeszcze nie mogły oficjalnie studiować, gdyż uniwersytety nie przyjmowały kobiet. Także dla nich nauka wiązała się przede wszystkim z wyjazdem zagranicznym, wyjazdem na uczelnie, które już wcześniej kobiety przyjmowały, gdyż tak gdzieś mniej więcej od połowy XIX wieku pojedyncze uniwersytety europejskie zaczynały przyjmować kobiety. To nie oznacza, że to było takie proste i oczywiste, bo one często też nie miały formalnego wykształcenia, które by je mogły na te uniwersytety otworzyć im drogę. Tutaj głównie chodzi o brak matury, która była też podstawowym dokumentem wymaganym, a którego szkoły kształcące kobiety nie dawały. Także one musiały w jakiś różny sposób uzupełniać swoje wykształcenie na wszelkiego rodzaju kursach. I czy też musiały później też poszukiwać na danych uniwersytetach profesorów, którzy zechcieli je na swoje zajęcia, na swoje seminaria przyjąć. Także to była bardzo taka ciężka droga do tego, żeby znaleźć ten uniwersytet, na którym mogą studiować. To już wymagało to środków finansowych, bo jednak wyjazd taki zagraniczny nie był łatwy i tani. No i wymagało też dużego wsparcia, czy to rodziny, czy innych osób w otoczeniu, żeby tą drogę wybrać. A więc całe życie tak naprawdę musiało się skoncentrować wokół tego marzenia, wokół tej pasji naukowej. I jakie dziedziny nauki prezentują te kobiety, których postaci państwo przywołujecie na tej wystawie? My też tak dobieraliśmy nasze bohaterki, żeby pokazać, że dziedziny, którymi one się zajmowały od samego początku, były wszelakie. To nie jest tak, że jest jakaś jedna dziedzina nauki, w której kobiety się wcześniej pojawiły, czy licznie pojawiły, tylko od początku one wybierały różne dziedziny, także te takie wydają nam się takie bardziej męskie, że tak powiem w cudzysłowie, jak na przykład matematyka. Nasze bohaterki zajmowały się też medycyną, przyrodą, zoologią. Przepraszam, teraz na chwileczkę mi umknęło. Więc tu chcieliśmy pokazać, że jakby nie było tak, że to były tylko jakieś wybrane kierunki, ale tak naprawdę kobiety od początku pojawiały się na wszelkich możliwych studiach uniwersyteckich. Mówiąc krótko, sugeruję to, że pewne stereotypy jednak funkcjonują w związku z naszym postrzeganiem tego, do czego przeznaczony jest umysł męski, a umysł damski. Po prostu niektórzy mają zdolności do tego, inni do tamtego, a też kwestia gdzieś takiego poczucia możliwości chyba, że po prostu to też jest dostępne, też na to wpływa, czy w ogóle się po to sięga. Oczywiście. To do tych konkretnych postaci, konkretnych nazwisk, tych osobowości, tych kobiet wrócimy za chwilę. Będą lata tłuste i gorące, ale też i nie klejące się wcale. Poprzecinane deszczem, pozalepiane. wybiorę źle. Będą dni pachnące wrzosem, ale też noce nieprzespane wcale, poprzerywane wrzaskiem, pozaszywane niedopasowaniem, ale trzymajmy się razem, ale kochanie, damy radę, ale trzymajmy się razem, ale no ale nigdy nie każ mi wybierać, nigdy nie każ mi wybierać, nigdy nie każ mi wybierać, bo jeszcze wybiorę źle. Bo jeszcze wybiorę źle. Pierwsze kobiece kariery na Uniwersytecie w Poznaniu. Kobiety spędzały dni w bibliotekach, laboratoriach, kształciły się m.in. w Wiedniu, Paryżu, Londynie. A życie każdej z nich jest tematem na filmowy scenariusz. Wystawę pod tytułem Naukowczynie możemy oglądać w Galerii Śluza przy Bramie Poznania, a naszym gościem w tej godzinie jest członkini zespołu kuratorskiego tejże wystawy, pani Anna Pikuła. Dzień dobry ponownie. Dzień dobry. To przybliżmy kilka przynajmniej z tych 11, a może nawet 11 tych wyjątkowych kobiet, które państwo prezentujecie, których życiorysy, których postaci, których dokonania prezentujecie państwo podczas tej wystawy. Oczywiście. I tak jak pani powiedziała, pewnie życiorys każdej z nich by był scenariuszem na oddzielne opracowanie. Też te ich życiorysy tak naprawdę w tej chwili poznajemy. Nasze współkuratorki, które odpowiadały za część merytoryczną, zajmują się życiorysami tych naukowczyń już od kilku lat i przeglądają archiwa, zbierają materiały, ale jeszcze cały czas też mają świadomość, że mają w tych biografiach bardzo wiele luk, bo mimo tego, że niewielki czas nas dzieli od czasu, kiedy one funkcjonowały, to często tych informacji, które po nich zostało, jest niewiele, są one niekompletne, jest jeszcze w nich wiele białych plam. Ale to udało się zebrać naszym współautorkom, czyli Iwonie Rutkowskiej i Edycie Głowackiej-Sobiew, już układa się w bardzo fascynujące życiorysy. Pierwszą z naszych bohaterek jest Michalina Stefanowska. To jest naukowczyni, która zajmowała się fizjologią, studiowała za granicą i następnie tam też pracowała na Instytucie Solveya przy Uniwersytecie Brukselskim i prowadziła właśnie prace dotyczące sposobów znieczulania, walki z bólem, które w końcu zebrała w pracy, która była wyróżniona nawet przez Akademię Paryską jako znacząca praca w tej dziedzinie. Następnie po odzyskaniu gości przez Polskę wróciła do Polski i tutaj kontynuowała swoją naukę i swoje prace badawcze. I przez właśnie ten pewien czas też była związana z Uniwersytetem Poznańskim, na którym zdobywała kolejne stopnie naukowe. Nie zajmowała się tylko swoim tematem naukowym, była też działaczką społeczną, między innymi organizowała szkolnictwo specjalne w okresie międzywojennym. To kolejną jest, taką. Też tak myślę, że ci, którzy przeszli, musieli skonfrontować się z pewnymi trudnościami, z większą jakimś większą chęcią, większym zapałem też starają się innym ułatwić pewne rzeczy. Tak sobie teraz myślę, kiedy pani wspomniała o tej części działalności pani Michaliny Stefanowskiej. Mhm. Pewnie tak, zresztą te bohaterki, o których opowiadamy, to się skupiamy bardziej właśnie na tej ich karierze naukowej, ale one bardzo często też prowadziły bardzo szeroką działalność społeczną, charytatywną, udzielały się w różnych instytucjach, stowarzyszeniach. Też wiele z nich właśnie działało na rzecz praw kobiet, próbując właśnie swoim następczyniom ułatwić gdzieś drogę do nauki, czy później w nauce. Także były bardzo wszechstronne. Tutaj taką właśnie osobą, która też bardzo silnie działała społecznie, jest Ludwika Dobrzyńska-Rybicka. Ona z wykształcenia jest filozofką. Też zajmowała się socjologią i w tej dziedzinie też ma dokonania. Najbardziej pewno jej takim dziełem, które pozostało, jest opracowanie zbiorów bibliotecznych Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, bardzo ważnej instytucji naukowej w Poznaniu, której dzięki właśnie Ludwice Dobrzyńskiej-Rybickiej zbiory tejże biblioteki i archiwum zostały opracowane i opublikowane. Ale też właśnie działała społecznie i obywatelsko, angażując się w różne inicjatywy, także to była to też wszechstronna działalność. Ciekawym też... Tych naukowczyń jest jednak bardzo dużo. Myślę, że to jest też takie trochę wyzwanie, trochę zadanie, żeby poznać też te życiorysy, bo one potrafią być bardzo inspirujące, potrafią też sprowokować nas do tego, żebyśmy sami docenili to, co teraz mamy, bo jednak jest nam trochę łatwiej, a też pomagają czasami w pokonywaniu niektórych niełatwych wyzwań, bo jeśli im się udało, to dlaczego na mnie? I to oczywiście dotyczy i mężczyzn, i kobiet, bo też przecież te kobiece życiorysy mogą być inspirujące dla mężczyzn, nie tylko dla kobiet. Naukowczynie to jest tytuł wystawy, którą można oglądać do 8 marca 2022 roku w Galerii Śluza w Poznaniu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem była pani Anna Pikuła, członkini zespołu kuratorskiego tejże wystawy. Dziękuję bardzo. Trójka. Program trzeci. Nothing you can do that can't be done. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that cannot be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. It's easy. All you need is love. All you need is love. All you need is love. Love. Love is all you need. Drodzy Państwo, niepełnosprawność nie musi być przeszkodą. Niewidomi DJ-e już niedługo opanują polskie kluby, a przynajmniej taką mają nadzieję organizatorzy warsztatów DJ-skich w ramach festiwalu Uszanowanko, który ma wyrównać szanse artystów pełno i niepełnosprawnych na polskich scenach klubowych. Warsztaty dla młodych adeptów DJ-skiej sztuki, nieważne czy sprawnych, czy niepełnosprawnych, poprowadzą dwaj legendarni w środowisku muzyki elektronicznej DJ-e, Daniel Drums i Eddie D. I chcą udowodnić, że można być DJ-em także bez wzroku, tak jak właśnie Eddie D. Co się wydarzy na warsztatach? Sprawdzała Martyna Masztalerz. Daniel Drums, witam serdecznie. Warsztaty DJ-skie z Edim D. No to chyba pierwszy raz, kiedy w ogóle zdecydowaliście się na taką współpracę. Tak, graliśmy ze sobą bardzo, bardzo dawno temu. Myślę, że było to około 20 lat temu. Wspólnie nasze doświadczenie DJ-skie sięga mniej więcej 50 lat pewnie. One, two, three, four. The contrabass is absolutely fantastic. Damian Galon, nauczyciel zawodu technik realizacji nagrań. W takim nietypowym miejscu, bo w centrum dla osób niewidomych i słabowidzących. Dwójka osób stąd przyjdzie na warsztaty z Edim D, Danielem Drumsem, DJ-skie. Wszystkie inicjatywy, które powodują to, że nasza młodzież wychodzi na zewnątrz i nabywa nowe doświadczenia, są dla nas cenne i bardzo się cieszymy z tego powodu, że mogą uczestniczyć również w takich warsztatach, które de facto są jakąś gałęzią realizacji dźwięku i kto wie, może ktoś z nich połknie tego bakcyla DJ-skiego i coś z tego będzie fajnego miał. Czego możemy się spodziewać? Ci, którzy się zapisali na warsztaty, czego się nauczą? Wszystkich rzeczy, które pasowałoby wiedzieć na sam początek, a które mogą przynajmniej na początku tej drogi DJ-skiej wydawać się dość skomplikowane. Więc zapoznamy wszystkich ze sprzętem. Nieważne, czy ktoś ma jakiekolwiek doświadczenie, czy ktoś w ogóle tego doświadczenia nie ma, postaramy się pomóc. Przede wszystkim stawiamy na płyty winylowe. Myślę, że pominiemy wszystkie nowe technologie, które tak jakby mogą przyjść z biegiem czasu dla wszystkich zainteresowanych. Doszliście do wniosku, że płyty winylowe to jest taki równy start dla wszystkich uczestników, niezależnie od tego, czy są widzący, niewidomi, czy mają jakieś inne niepełnosprawności. Dokładnie, nie ma żadnej podpowiedzi na wyświetlaczach. Ten dźwięk można dotknąć ręką, więc myślę, że tutaj na ten aspekt dotykania dźwięku przede wszystkim postawimy. Maja Sobiech. Będziesz na warsztatach DJ-skich? Będę, tak. A czego się spodziewasz? Nie wiem, bo nie byłam jeszcze na takich, szczerze mówiąc, ale mam znajomych, którzy się interesują DJ-ką jako taką i miksują muzykę, ale miksują raczej we współpracy z komputerem, więc myślę, że ciekawie będzie zobaczyć, jak to się dzieje na takich prawdziwych, dużych płytach. W tych warsztatach wezmą udział osoby zarówno niewidome, jak i widzące. Czy to są takie powszechne praktyki? Spotkałaś się z czymś takim? Nie. Zwykle się robi albo warsztaty tak jakby dostosowane w tych ośrodkach, albo ewentualnie jak ktoś idzie niewidomy, to idzie na własną rękę i musi się trochę o wszystko poprosić. Wait a minute! What is that thing you're doing? It's technical. Mixing and scratching. Bad boy, come again! Eddie D, DJ, który poprowadzi sobotnie warsztaty. Dzień dobry. Dzień dobry. Takie warsztaty, w których będą mogły brać udział nie tylko osoby widzące, to chyba nie jest zbyt popularna praktyka. To jest ciekawa rzecz, ponieważ ja jestem osobą niewidomą zupełnie. Straciłem wzrok kilka dobrych lat temu. Wcześniej grałem patrząc. Teraz nie, musiałem swoją trochę technikę znowelizować. Też jest to dla mnie ciekawe, jak ja to przekażę osobom niewidomym. Pewno będzie mi łatwiej niż Danielowi, ale no, to jest rzecz, której nikt jeszcze chyba nie zrobił. W każdym razie tu w Polsce na pewno. 1, 2, 3, 4. Warsztaty odbędą się w najbliższą sobotę o godzinie 13 w Krakowie w ramach festiwalu Uszanowanko. A z organizatorami i uczestnikami tych warsztatów, które się odbędą, rozmawiała Martyna Masztalerz. Za ten wspólny czas dziękujemy Państwu w składzie Katarzyna Cygler przy mikrofonie. Audycję wydała Monika Góral, a zrealizowała Anna Regulska. Dobrego dnia i zostańcie Państwo z trójką. Ściany wokół siebie, marna sztuka. Wrażliwe słowo, czuły dotyk, wystarczą. Czasami tylko tego pragnę, tego szukam. Na miły Bóg, życie nie tylko po to jest, by brać. Życie nie po to, by bezczelnie trwać. I aby żyć siebie samego, trzeba brać. Problemy twoje, moje, nasze boje, polityka. A przecież każdy włos jak nasze lata policzony. Kto jest bez winy, niechaj pierwszy rzuci kamień, niech rzuci.